для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўца, артыст Александр Гарцуеў. Дзікае паляванне памчала далей, а я сеў на зямлю. Сэрца маё калацілася, як хвост авечкі, але я хутка ўстаў. Сядзець пасля бегу нельга. Я добра разумеў, што толькі атрымаў адтэрміноўку. Яны могуць хутчэй дамчаць навакольным шляхам да дома, ніж я дайду да яго нацянькі. Я зноў пабег. Ногі мае былі збітыя да крыві, двойчы я ўпаў, запнуўшыся аб карэнні. Лапы ялін сцябалі мой твар. Гмах палаца вырас перада мной зусім нечакана, і адначасова я пачуў пошчак капыт недзе наперадзе. Яны зноў гучалі, яны грымелі так часта, што я скуры адчуваў, яны імчаць неверагодна хуткім намётам. Я пайшоў ва-банк. Я мог схавацца, але ў палацы была дзяўчына, якая зараз, пэўна, вельмі спалохалася. Я павінен быў быць там. Там была моя зброя. У некалькі скачкоў я апынуўся на ганку і затарабаніў у дзверы. «Надзея Романаўна! Надзея Романаўна! Адчыніце!» Крычаць было нельга. Яна магла абамлець ад жаху. А ляск капытоў быў ужо тут, на гэтай палове палаца. Я грукацеў. Дзверы адчыніліся раптоўна. Я ўскочыў у залу, моцна прыпёр дзверы і хацеў было кінуцца за зброяй, але праз ваўчок пабачыў, што туманныя коні прамчаліся далей і зніклі за павароткай алеі. Я глянуў на Яноўскую, якая стаяла, уражаная маім выглядам, глянуў у люстра і жахнуўся. Увесь падзёрты, пашарпаны, з крывёй на руках, са скалмачанымі валасамі стаяў і дзіка глядзеў на мяне мой двайнік. Я зноў глянуў на Яноўскую. Бледная, з мёртвым тварам, яна закрыла вочы і спытала: «Верыце вы зараз у дзікае паляванне караля Стаха?» «Зараз веру», — змрочна сказаў я. «І вы не пабаяліся чыніць дзверы ў такі момант? Маленькае мужнае сэрца». У адказ яна разрыдалася. «Пане Беларэцкі, пан Андрэй, Андрэй, я так баялася, я так баялася за вас. Божа, Божа, Божа, хоць бы ты ўзяў толькі мяне адну». Рукі мае сціснуліся ў кулакі. «Пані Надзея, я не ведаю, здання гэта ці не. Здані не маглі быць такімі рэальнымі, людзі не маглі быць такімі прывіднымі. Палаць гэткай нячыстай злобай, але я клянуся, клянуся вам, за гэты ваш жах, за гэтыя вашы слёзы яны заплоцяць мне, заплоцяць дарагой цаной, клянуся вам». Недзе далёка заміраў часты пошчак конскіх капытоў. Калі да гэтага тэмп майго апавядання быў трохі запаволены, то зараз ён будзе надварот, ці не занадта хуткім. Але што зробіш? Падзеі з той жахлівай ночы так імчаліся, што ў мяне кружылася галава. Ранкам наступнага дня мы хадзілі з Яноўскай да вёскі, дзе я запісваў легенды. Усю дарогу я пераконваў яе, што не трэба так баяцца дзікага палявання, расказваў, як я ўчора ашукаў яго, а ў галаве круцілася, што ж гэта было? Што? Гаспадыня трошкі павесялела, але ўсё ж была прыгнечанай. Такой я яе яшчэ не бачыў. А калі я вярнуўся да палаца, Яноўская затрымалася ля флігеля з вартаўніком, я заўважыў брудны аркуш паперы, прышпілены калючкай да стаўбура яліны на відным месцы. Я садраў яго. Тое, чаму трэба, загіне. Ты, лёзны чалавек, чужынец нейкі. Сыходзь з дарогі. Ты чужы тут, якая справа табе да праклятых радоў. Паляванне караля Стаха прыходзіць апоўначы. Чакай. Я толькі плячыма знізаў. Пасля таго апакаліптычнага жаху, які я перажыў учора, гэта пагроза здалася мне дрэннай меладрамай, непрадуманым ходам і, між іншым, пераканала мяне у зямным паходжанні гэтай чартаўшчыны. Як вы пабачыце далей, дарэмна. Я схаваў ліст. А ўначы адбылося адразу два здарэнні. Спаў я зараз вельмі дрэнна, мучылі нейкія кашмары. Я прачнуўся апоўначы ад крокаў, але на гэты раз нейкая незразумелая упэўненасць, што гэта не проста гукі, прымусіла мяне ўстаць. Я накінуў халат, асцярожна чыніў дзверы і выйшаў у калідор. Крокі гучалі ў дальнім яго канцы. Я пайшоў за імі і пабачыў ахмістрыню, якая са свечкай ішла кудысьці. Я асцярожна ішоў за ёю, трымаючыся цемры. Яна зайшла ў нейкі пакой. Я пайшоў быў да яго, але яна выглянула адтуль, і я ледзь паспеў прыціснуцца да сцяны. Калі я дайшоў да пакоя, то пабачыў там толькі стары пісьмовы стол, разблёную шафу. На падаконніку стаяла свечка. Я зайшоў туды вельмі асцярожна заглянуў у шафу. Пустая. Пакой быў зусім пусты, і, на жаль, мне нельга было вартаваць у ім. Я мог сапсаваць усю справу. Таму я пайшоў за паваротку калідора і стаў там. У халаце было холодна, мерзлі ногі, але я стаяў. Я стаяў, напэўна, ўжо каля гадзіны, калі раптам другая з'ява уразіла мяне. Па калідоры, па дальнім яго канцы, рухалася блакітная постаць жанчыны. Адкуль яна з'явілася, не ведаю. Калідор у тым месцы таксама рабіў калена. Яна рухалася плаўна, быццам плыла. Я толькі быў рушыў туды, як спыніўся ўражаны. Твар гэтай жанчыны быў тварам Надзеі Яноўскай, толькі дзіўна змененым. Ён быў вельмі паважны і спакойны, больш сталы і нейкі нават больш выцягнуты. Дзе я бачыў такі? Я ўжо здагадаўся і ўсё ж не верыў сам сабе, но вядома. Партрэт страчанай жанчыны ў зале. Блакітная жанчына. Я забыўся на хмістрыню, на холад, на ўсё. Гэтую таямніцу я павінен быў вырашыць неадкладна, і я рушыў туды. А яна плыла, плыла ад мяне, і толькі я заўважыў, што вялікае акно ў калідоры напалову адчынена. Яна ступіла на нізкі падаконнік і знікла. Я дабег да акна, выглянуў, і нічога. Нічога не пабачыў, быццам нехта смяяўся з мяне. Кут дома быў, праўда, зусім недалёка, але карніз быў усё той самы вузенькі карніз. Я ўшчыкнуў сябе за руку. Не, я не спаў. Я так быў уражаны гэтым новым здарэннем, што ледзь не прапусціў вяртання ахмістрыні. Тая ішла са свечкай, трымаючы ў руцэ нейкі аркуш паперы. Я прыціснуўся ў нішы дзвярэй, яна прыйшла паўз мяне, не заўважыўшы, пасля выглянуў і пабачыў, што яна спынілася ля акна, пахітала галавою і, мармычучы нешта, зачыніла яго. Пасля пайшла па сходах на першы паверх. І што ёй трэба было тут, на другім паверсе? Я пайшоў быў да сябе, але раптам спыніўся і ціхутка пастукаў у дзверы пакоя Яноўскай. Чым не жартуе д'ябал, а раптам гэта ўсё ж была яна. Я сказаў шэптам: «Надзея Романаўна, вы спіце?» У адказ я пачуў соннае мармытанне. Я вярнуўся ў пакой і, не запальваючы свечкі, сеў на ложак. Мяне калаціла ад холаду, а чэрап проста разломваўся ад розных супярэчлівых думак. Калі мы наступнага дня гулялі з ёй у алеі, я расказаў ёй пра здарэнне мінулай ночы. Можа, мне і не варта было рабіць гэтага, не ведаю, але я ніяк не мог пазбавіцца думкі, што тут нешта нячыста з ахмістрыняю. Яна не здзівілася, паглядзела на мяне вялікімі рахманымі вачыма і адказала павольна: «Бачыце, а я ў гэтую ноч так перахвалявалася за вас, што спачатку не спала, а потым заснула так моцна, што нават нічога не чула. Не варта вам уставаць уначы, пані Беларэцкі. Калі што-небудзь здарыцца, я гэтага сабе не дарую. А на контах містрыні вы памыляецеся. Уласна кажучы, яна можа хадзіць паўсюль, я не датрымліваюся старых правіл, што ахмістрыня можа прыходзіць на другі паверх толькі тады, калі яе клічуць. Тут самая жахлівая не яна, а блакітная жанчына. Зноў яна з'явілася. Неадменна здарыцца нешта дрэннае. Хутчэй за ўсё, гэта будзе смерць. І я маю ўсе падставы думаць, што памру я». Мы сядзелі ў старой альтанцы, закінутай глыбока ў зарасніках. Камень ад старасці ўвесь аброс мохам, які пасля апошніх дажджоў молада зазелянеў. Пасярэдзіне альтанкі стаяла мармуровая дзеўка з адбітым вухам, і па твары яе поўз слімак. Яноўская паглядзела на яе і сумна усміхнулася. «Вось так і мы. Брыдота запусцення наша жыццё. Вы казалі, што не зусім верыце ў тое, што гэта зданні. Я з вамі не згаджаюся. Але хоць бы і так, што мяняецца? Ці не ўсё адно, ад каго пакутаваць, калі пакутаваць трэба? Трэба скупляць грахі». «Вы іх скупілі гэтымі двума гадамі», – пачаў я, але яна не слухала мяне. «Людзі грызуцца, як павукі ў банцы, шляхта памірае. Калісьці мы былі моцнымі, як камень, а зараз мы… Ведаеце, калі раскалоць камень са старога будынка, ў ім будуць слімакі. Невядома, чым яны там жывяцца, але варта стукнуць такі камень, як ён развалится. Так і мы. І няхай стукаюць хутчэй. І не шкада вам гэтай прыгажосці? Павёў я рукой вакол сябе. Не, толькі б хутчэй. Я наогул даўно гатова знікнуць разам з гэтым гняздом і не шкадавала б ні яго, ні сябе. Але з некаторага часу я заўважыла, што мне робіцца трошкі шкада жыцця. Напэўна, яно не такая дрэнная штука, як я думала. Напэўна, і ў ім ёсць сонца, сябры, пушыстыя дрэвы, смеласць і вернасць. Гэта вельмі добра, што вы так думаеце? Не, гэта вельмі дрэнна. У 100 разоў горш паміраць любячы жыццё, чым так, як я меркавала памерці раней. Раней жах быў звыклым станам маёй душы, зараз ён ператвараецца ў штосьці такое, чаму няма наймення, чаго я не жадаю. І ўсё таму, што я пачала трошкі верыць людзям. Не трэба гэтай веры, не трэба надзеі, лепей так, як раней, гэта і спакойна. Мы помаўчалі. Яна нахіліла сабе на калені жоўтую, напаўабляцелую галінку клёна і гладзіла яе. Людзі не заўсёды хлусяць. Я вельмі ўдзячна вам, пан Беларэцкі, за гэта. Вы павінны мне прабачыць. Я чула вашу размову са Свяціловічам, чыстай, добрай душой, адзіным, акрамя вас, ды, можа, яшчэ дзядзькі чалавекам у гэтай акрузі. Дзякую за тое, што не паўсюль на зямлі людзі з плоскімі галовамі, тоўстым чэрапам і чыгуннымі мазгамі. Дарэчы, пра Дубатоўка, як вы лічыце, ці не павінен я адкрыцца яму, каб разам узяцца за выкрыццё гэтай поскудзі? Веі яе уздрыганулі. Не трэба. Не, гэты чалавек 300 разоў даказваў сваю адданасць і вернасць нашаму дому. Ён добры чалавек, і ён не даў гарабурдзі падаць да сыскання наш вексаль яшчэ пры бацьку і зрабіў гэта не зусім дазволеным шляхам. Вызваў яго на дуэль і сказаў, што ўсе сваякі яго будуць вызываць гарабурду да таго часу, пакуль справа не скончыцца для яго дрэнна. Але менавіта таму я і не жадаю, каб ён умешваўся. Ён занадта гарачы, дзядзечка. Вочы яе прамяністыя і ціхія заблішчалі раптам. Пан Беларэцкі, я даўно жадала сказаць вам нешта. А пасля ўчарашняй нашай размовы, калі вы кляліся, я зразумела, што чакаць нельга. Вы павінны пакінуць балотныя яліны, пакінуць сёння, самае позняе заўтра і ехаць у горад хопіць. Адспявалі скрыпкі, складзены ўборы, і ў свае правы ўступае смерць. Вам няма чаго рабіць тут. Едзьце, пакіньце гэты забруджаны стагоддзямі дом, гнілых людзей, іхніх злачынствы, таму што да іх пасуе ночы, дажджу. Вы занадта жывы для гэтага, і вы чужы. Надзея Раманаўна, залямантаваў я, што вы кажаце? Мяне папікалі тут ужо, мяне ўжо называлі тут чужынцам. Ці мог я чакаць, каб з вашых вуснаў далетела да мяне тое самае жорсткае слова, чым я заслужыў яго? Нічым. Але позна. Усё на свеце позна прыходзіць. Вы занадта жывы. Ідзіце да свайго народа, да тых, хто жыве, галадае і смяецца. Ідзіце перамагаць, а мёртвым пакіньце магілы. Я раззлаваўся да непрытомнасці. А вы не мой народ. А гэтыя людзі, запалоханыя і галодныя, гэта не мой народ. А Свяціловіч, якому я павінен буду здрадзіць, гэта не мой народ, а гэтыя праклятыя богам балоты, дзе чыніцца мерзота, гэта не моя зямля, а дзеці, якія плачуць уначы, пачуўшы пошчак капыт дзікага палявання, якія дрыжаць ад жаху ўсё жыццё, гэта не дзеці маіх братоў. Як вы смелі нават прапанаваць мне такое? Яна ламала рукі. Пані Беларэцкі, няўжо вы не разумееце, што позна? Позна абуджаць да жыцця гэтую мясцовасць, мяне мы стаміліся спадзявацца, не абуджайце нашай надзеі, позна, позна. Няўжо вы не разумееце, што вы адзін, што вы нічога не зробіце, што пагібель ваша гэта будзе непапраўная? Я не дарую сабе гэтага, о, каб вы ведалі. Якія гэта жахлівыя здані, якія ненажэрныя да чужой крыві. Надзея Рамановна, сказаў я холодна, ваш дом моцная крэпасць, але калі вы гоніце мяне, я пайду ў менш надзейную, але не пакіну гэтай мясцовасці. Зараз трэба або памерці, або перамагчы. Памерці, калі гэта здані, перамагчы, калі гэта людзі. Я не паеду адсюль, не паеду ні завошта на свеце, калі я перашкаджаю вам, іншая справа. Але калі ваша просьба выклікана толькі тым, што вы баіцеся за мяне, не хочаце рызыкаваць маёй скурай, я застаюся. Урэшце, гэта мая скура, і я маю поўнае права карыстацца ёй, як сам захачу. Разумееце? Яна паглядзела на мяне разгублена, са слязьмі на вачах. Як вы маглі нават падумаць, што я не хачу бачыць вас у гэтым доме? Як вы маглі падумаць? Вы мужны чалавек, мне спакойна з вамі, мне нарэшце добра з вамі, нават калі вы такі грубы, як зараз былі, шляхціц так не сказаў бы. Яны такія гжэчныя, вытанчаныя, так хаваюць свае думкі. Мне так апрыкрала гэта. Я хачу бачыць вас у гэтым доме. Я толькі не хачу бачыць вас такім, як учора, або... Або забітым, падхапіў я. Не хвалюйцеся. Больш вы мяне такім не пабачыце. Зброя са мною... І зараз не я ад іх, а яны ад мяне будуць бегаць, калі хоць кропля крыві ёсць у іхніх бясплотных жылах. Яна ўстала і пайшла з альтанкі. Для самага ўвахода пастаяла хвіліну спінай да мяне, павернулася і, гледзячы ўніз, сказала: «Я не хацела, каб вы рызыкавалі жыццём. Вельмі не хацела, але... Пасля вашага адказу я думаю пра вас у 100 разоў лепш. Толькі вельмі сцеражыцеся, Беларэцкі. Не забывайце нідзе зброі. Я вельмі рада, што вы не паслухаліся мяне, не вырашылі ехаць. І я згодна з вамі, што людзям трэба дапамагчы. Мая небяспека глупства, але іншыя людзі ўсё. Яны, можа, тут больш вартыя шчасця, чым тыя на сонечных раўнінах, бо яны больш пакутвалі ў чаканні яго, і я згодна з вамі, ім трэба дапамагчы». Яна пайшла. А я яшчэ доўга сядзеў і думаў пра яе. Я быў уражаны, сустрэўшы ў гэтым балоце такую высакароднасць і прыгажосць душы. Вы ведаеце, як падвышае і ўзмацняе чалавека веданне таго, што на яго нехта пакладаецца, як на каменны мур. Але я, відаць, дрэнна ведаў сябе, бо наступная ноч належыць да самых жахлівых і непрыемных успамінаў майго жыцця. Год 10 пасля я, прыпамятаўшы яе, мыкаў і стагнаў ад ганьбы, і жонка пыталася ў мяне, што са мною здарылася. І я ніколі аж па сённяшні дзень